पैंथर ने इस पर हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ सर बिल्कुल, प्यार में तो वो सब कुछ करना पड़ता है जो आपने कभी सोचा भी ना होगा। दिव्यांश ने अपना एक हाथ पैंथर के गले में लपेटते हुए कहा, अच्छा बच्चू, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं और मेरे डायलॉग मुझे ही मार रहा है। इस पर पैंथर और दिव्यांश दोनों ही हंसने लगे। दिव्यांश बेसब्री से रात का इंतजार करने लगा। दिव्यांश का मन आज ऑफिस के काम में लग ही नहीं रहा था। उसका बस चलता तो वो इसी वक्त दृष्टि के पास पहुंच जाता, लेकिन पैंथर ने उसे रोक लिया। दिव्यांश ने जैसे तैसे करके आज का दिन काट लिया। सही 7 बजे दिव्यांश ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया, पैंथर को कॉल करके अपने कैबिन में बुलाया। पैंथर ने दिव्यांश के कैबिन का गेट खोलते हुए कहा, सर अभी सिर्फ 7 बजे हैं। दिव्यांश के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। उसने दोनों हाथ टेबल पर रखे और अपना सिर टेबल पर रखकर फिर ऊपर किया और हंसते हुए बोला, यार पैंथर तू नहीं समझेगा मेरी बेचैनी, मैं दृष्टि के बिना कैसे रहता हूँ, तू जानता है फिर भी ऐसे सवाल करता है। बस एक बार दृष्टि को देख लूंगा तो वादा करता हूँ एक हफ्ते तक उससे मिलने की जिद नहीं करूंगा। और एक हफ्ते बाद? एक हफ्ते बाद फिर आपको दृष्टि भाभी से मिलना होगा, पैंथर ने छोटी आंखें करके दिव्यांश को देखकर कहा। इस पर दिव्यांश ने कहा कुछ नहीं, लेकिन हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश की जिद करने पर पैंथर और दिव्यांश दोनों ही रघुवंशी इंडस्ट्रीज से निकलकर सीधा रजावत हाउस गए। दोनों ही रजावत हाउस के बैक साइड में गाड़ी में बैठे थे। रात के 8 बज गए थे। दिव्यांश ने एक्साइटमेंट की वजह से डिनर भी नहीं किया था, जिसकी वजह से पैंथर को भी भूखा रहना पड़ा। दोनों ही गाड़ी में बैठे हुए थे। दिव्यांश ने कहा, पैंथर अब तो 8 बज गए, अब तो अंदर चल। पैंथर थोड़ा इरिटेट हो गया। पैंथर ने कहा, सर आप खुद को क्या सुपरमैन समझते हैं? आप जाएंगे और दृष्टि भाभी आपको देखकर खुश हो जाएंगी। अगर उन्होंने आपकी आवाज भी सुन ली ना तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। इस पर दिव्यांश ने कहा, यार समझ नहीं आता, मुझे गुस्सा कम आने लगा और दृष्टि को गुस्सा ज्यादा आने लगा। कभी कभी तो मुझे लगता है मेरा गुस्सा दृष्टि में ट्रांसफर हो गया। इस पर पैंथर को हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोला, लोगों पर प्यार का रंग चढ़ता है, लेकिन दृष्टि भाभी पर आपके गुस्से का रंग चढ़ गया। दोनों ही बातें कर रहे थे, दोनों ही आधी रात होने का इंतजार कर रहे थे। पैंथर ने डिसाइड किया था कि वो 12 बजे रजावत हाउस में चुपचाप जाएंगे, लेकिन दिव्यांश को 12 बजे तक का सबर नहीं था। फिर 11 बजे ही अंदर जाने का डिसाइड किया। फाइनली रात के 11 बज गए। अब तो दिव्यांश से 1 मिनट भी इंतजार नहीं हो रहा था, इसीलिए वो जल्दी से गाड़ी से बाहर आया और उसने पैंथर को भी बाहर आने का इशारा किया। पैंथर और दिव्यांश दोनों ही रजावत हाउस के बैक साइड में खड़े थे। दोनों ने जैसे तैसे रजावत हाउस की दीवार कूद कर बैक साइड के गार्डन में आ गए। दिव्यांश ने पैंथर को देखकर कहा, यार इन कमरों में से दृष्टि का कमरा कौन सा होगा? मैं आपको एस्ट्रोलॉजर दिखाई देता हूँ, जो आंखें बंद करके बता दूंगा कि दृष्टि भाभी का कमरा कौन सा है। मुझे नहीं पता कौन सा कमरा है, पैंथर बोला। दिव्यांश बोला, नहीं पता तो जाकर हर कमरा चेक करो। इस पर पैंथर चिढ़ता हुआ बोला, देखो सर अब आप मुझे ज्यादा ही परेशान कर रहे हो, मैं कोई जिनी नहीं हूँ जो उड़कर उन कमरों में जाकर देखूं कि दृष्टि भाभी कौन से वाले कमरे में है। इस पर दिव्यांश ने पैंथर के सिर पर हाथ मारकर कहा, तो तूने पूरी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं निकाली? अब हमें कैसे पता चलेगा दृष्टि कौन से कमरे में है? मैं पहले ही बहुत वेट कर चुका हूँ, अब मुझसे इंतजार नहीं होगा। मुझे नहीं पता, जल्दी से पता करके बता कि दृष्टि कौन से कमरे में है। दोनों आपस में जमकर बहस कर रहे थे, इस बात से बेखबर कि वरदान रजावत कब से उन दोनों को गार्डन में खड़ा हुआ देख रहा था। वरदान उन दोनों को जहां से देख रहा था वहां से वरदान तो उन दोनों को देख सकता था, लेकिन वो दोनों वरदान को नहीं देख सकते थे। वरदान उन दोनों को देख रहा था, वरदान के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। वरदान ने दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए थोड़ा सा तेज आवाज में कहा, शौर्य पूर्वी और दृष्टि उस कमरे में सो रही है जहाँ की बालकनी में गुलाब के 4 पॉट रखे हैं, तुम उन्हें डिस्टर्ब मत करना, अब तक तो वो गहरी नींद में सो चुकी होंगी, बात सुबह कर लेना। वरदान ने इनडायरेक्टली ही दिव्यांश को दृष्टि का कमरा बता दिया। वरदान रजावत की बात सुनकर पहले तो पैंथर और दिव्यांश ने एक दूसरे को हैरानी से देखा, उन्हें लगा कि वो दोनों पकड़े गए। फिर उन्होंने गार्डन में नजर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तब जाकर उन दोनों को तसल्ली हुई कि वरदान की आवाज घर के अंदर से आ रही थी और वो सच में शौर्य से बात कर रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश भी थे कि उन्हें फाइनली दृष्टि का कमरा पता चल गया। दोनों ही उस कमरे के सामने गए। कमरे की बालकनी से एक बेल लटक रही थी। दिव्यांश ने बेल को पकड़कर कहा, पैंथर ये मेरा वेट संभाल लेगी ना? उस पर पैंथर बोला, नहीं संभाल पाएगी तो मैं नीचे आपको कैच कर लूंगा, मतलब तू मेरी हड्डियां भी तोड़वाएगा और खुद की भी, दिव्यांश हंसकर बोला। पैंथर एक गहरी सांस लेकर बोला, मुझे कभी नहीं लगा था सर कि जब आपको प्यार होगा तो मुझे ऐसे काम भी करने पड़ेंगे। इस वक्त ऑफिस का कोई स्टाफ हमें देख ले तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगा। एंग्री मैन द दिव्यांश रघुवंशी एक सिर पर आशिक की तरह जिद करता हुआ दृष्टि भाभी के पास जा रहा है। दिव्यांश ने उस बेल को पकड़ लिया और उस पर चढ़ने लगा। पैंथर दिव्यांश को चढ़ते हुए देख रहा था। पैंथर ने मन ही मन हंसकर कहा, सर ने तो बंदर की भी ट्रेनिंग ले रखी है, ऐसा कोई काम नहीं है जो इस बंदर ने ना किया हो। दिव्यांश बालकनी में पहुंच चुका था, फिर उसने इशारा करके पैंथर को भी ऊपर आने के लिए कहा। पैंथर भी बेल को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। वहीं वरदान उन दोनों को ऊपर चढ़ते हुए देख रहा था। तभी उसे उसकी और वंशिका की पहली मुलाकात याद आई। वरदान भी पहली बार राजपूत हवेली ऐसे ही चोरी से गया था और वहीं उसकी मुलाकात वंशिका से हुई थी। फ्लैशबैक। सुनसान सड़क पर एक लग्जरी गाड़ी दौड़ रही थी। उस गाड़ी के अंदर वरदान सिंह रजावत बैठा था। गाड़ी का ड्राइवर, जो कि थोड़े बुजुर्ग थे और वरदान का हितैषी भी थे, उस बुजुर्ग आदमी ने ड्राइव करते हुए कहा, वरदान बेटा, ये माफिया वर्ल्ड तो हम जैसे इंसानों के लिए नहीं है। इस दुनिया में आना तो आसान है, लेकिन इस दुनिया से जाना बहुत मुश्किल। इस दुनिया में हर कदम पर मौत मिलती है। वरदान ने हंसकर कहा, बाबा, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, भला मुझे किसके लिए जीना है। अगर मौत भी आ जाए तो वरदान सिंह रजावत को परवाह नहीं। इस पर वो बुजुर्ग आदमी ड्राइव करता हुआ बोला, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई आ जाएगा तो मौत से डरने लगोगे। वरदान ने हंसकर कहा, बाबा, मेरी जिंदगी में कोई नहीं आएगा, मैं पूछ रहा हूँ, वरदान अगर आ गया तो क्या इस दुनिया को छोड़ दोगे? तो क्या तुम्हें मौत से डर लगने लगेगा? तो क्या तुम एक साधारण सी जिंदगी जीने लगोगे? मुझे मेरी बातों का जवाब दो वरदान। इस बार बाबा ने वरदान पर जोर देते हुए पूछा। वरदान ने हंसकर कहा, बाबा, आपने मेरे लिए कोई लड़की तो नहीं देख ली? बाबा ने फिर कहा, ये मेरे सवालों का जवाब नहीं वरदान। वरदान ने कहा, अच्छा बाबा, अगर कोई लड़की मेरी जिंदगी में आई और मुझे उससे प्यार हुआ तो शायद मैं इस दुनिया को छोड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। बाबा को उनका मनपसंद जवाब मिल गया था। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तुम नहीं जानते वरदान, मैं सच में तुम्हें अपने बेटे के समान मानता हूँ। मैं अपने भगवान से दुआ करूंगा कि बेशक वो मेरी जान ले ले, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में एक प्यारी सी लड़की भेज दे जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी खुशी से जी सको। सच बताऊं तो मैं तुम्हें माफिया वर्ल्ड में नहीं देखना चाहता। तुम बुरे कामों के लिए नहीं बने हो, तुम तो दुनिया में नेक काम करने के लिए बने हो। इस पर वरदान जोर जोर से हंसने लगा। वरदान की हंसी देखकर बाबा को भी हंसी आ गई और वो भी हंसने लगे। अचानक ही सामने से एक बुलेट आकर वरदान की गाड़ी के फ्रंट मिरर पर लगी। गाड़ी का शीशा टूट गया और तभी एक और बुलेट चली जो सीधा बाबा के सीने पर जाकर लगी। गाड़ी डिसबैलेंस्ड हो गई और पेड़ से जा टकराई। वरदान जल्दी से गाड़ी से उतरा और बाबा के पास गया। बाबा तब तक अपने सीने पर हाथ रखकर दर्द से कर्रा रहे थे। मौत उनके सामने थी, फिर भी उन्होंने दर्द में हंसकर कहा, देखा वरदान, भगवान ने मेरी कितनी जल्दी सुन ली। अब बहुत जल्दी तुम्हारी इस अंधेरे की दुनिया में रोशनी आने वाली है। जो भी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी उसे बिना किसी शिकायत के अपने दिल में जगह देना और जल्द से जल्द माफिया वर्ल्ड को छोड़ देना। वरदान ने पैनिक होते हुए कहा, बस कीजिए बाबा, ये वक्त इन बातों का नहीं है, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। इस पर बाबा ने कहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, वरदान होना हो ये अटैक तुम पर हुआ है और वो लोग आते ही होंगे, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। वरदान बोला, वरदान सिंह रजावत ने भागना नहीं सीखा, अगर वो लोग आएंगे तो उन्हें मेरे गुस्से का सामना करना ही पड़ेगा, मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, समझे आप। वरदान बाबा की सीट बेल्ट खोलने लगा। बाबा ने वरदान का हाथ पकड़ लिया और कहा, हमेशा गुस्से से काम नहीं लेना चाहिए वरदान, कभी कभी जीतने के लिए भागना भी पड़ता है, हमें नहीं पता वो कितने लोग होंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। वरदान ने हल्के गुस्से में कहा, बाबा, आपको इस हालत में छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तभी एक और बुलेट वरदान की गाड़ी पर लगी जो सीधा बाबा की गर्दन पर आकर लगी और इस वक्त बाबा की मौत हो गई, लेकिन उनकी आंखें खुली हुई थी, जैसे वो वरदान से रिक्वेस्ट कर रहे हों कि यहाँ से चले जाओ। वरदान की आंखों में से एक आंसू बह गया। वरदान ने सीधा हाथ बढ़ाकर बाबा की आंखें बंद कर दी, जिसका साफ मतलब था कि वो बाबा की बात मान रहा है। वरदान ने अपनी गाड़ी का बैक सीट का गेट खोला और उसमें से अपनी गन उठाई और जंगल की तरफ भाग गया। वरदान के पीछे कितने लोग थे वरदान को नहीं पता था, और तभी एक और बुलेट वरदान की बाजू को छूती हुई गई। वरदान की बाजू से खून आने लगा। वरदान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिलहाल उसने ठंडे दिमाग से काम लिया। उसने बाबा की बात मानकर वार नहीं किया। वरदान भागता हुआ राजपूत हवेली आ गया था। वरदान को उस वक्त राजपूत हवेली के बारे में कुछ नहीं पता था। वरदान ने देखा कि एक बालकनी में बेल लटकी हुई है। वरदान ने खुद को बचाने के लिए उस बालकनी की बेल को पकड़कर उस कमरे में आ गया। वो कमरा किसी और का नहीं बल्कि वंशिका का था। वरदान जब कमरे में आया तो बेड पर एक 3 साल का बच्चा टॉय के साथ खेल रहा था। वो बच्चा कोई और नहीं शौर्य था, जो वंशिका के साथ ही सोता था, क्योंकि उस वक्त शारदा प्रेग्नेंट थी। उसकी कोख में दृष्टि बल रही थी, जिसकी वजह से वो शौर्य का ज्यादा ध्यान नहीं रख पाती थी। इसलिए शौर्य को संभालने की जिम्मेदारी वंशिका ने ले ली थी। वरदान ने जब शौर्य को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जबकि वरदान के हाथों से खून निकल रहा था और वरदान बहुत दर्द में था। लेकिन फिर भी शौर्य को देखकर उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून नजर आ रहा था। वरदान वंशिका से बाद में मिला था, जबकि शौर्य से उसकी मुलाकात पहले हुई थी। वरदान कमरे के अंदर आया और कर्टन के पीछे छुप गया। तभी वंशिका एक हॉट पिंक कलर की चूड़ीदार सूट पहनकर कमरे में आई। वरदान को वंशिका की शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी, उसने कर्टन हटाकर देखा भी नहीं। वंशिका ने कबर में से एक पिंक कलर का नाइट सूट निकाला, फिर शौर्य को देखकर बोली, शौर्य, लड़के लड़कियों को कपड़े चेंज करते हुए नहीं देखते, अच्छे बच्चे की तरह आंखों पर हाथ रखो और पलट जाओ। क्या दिव्यांश दृष्टि से मिलेगा? क्या होगा जब वंशिका अपने कमरे में किसी अनजान शख्स को देखेगी?